شاخ گل، برنامه شماره 344. یک شاخ گل دماغ پرور از خرمن صد گیاه بهتر. این برنامه با همکاری قوامی نجاحی و امیر ناصر افتتاح در مادی شور تنظیم یافته. اشعار از قدسی مشهدی، گوینده شکوه رضایی. هرگز دل مستان ز غم آزار ندارد، تا باده بود غم به کسی کار ندارد. عمریست که در پای خم افتاده خرابیم، عمریست که در پای خم افتاده خرابیم، همسایه دیوار به دیوار شرابیم. ناگفته ماند صد سخن آرزو مرا، لب بست ناامیدی از این گفتگو مرا. من دل به خال و خط ندهم مهر پیشه کن، من دل به خال و خط ندهم مهر پیشه کن. بلبل نیم که مست کند رنگ و بو مرا. ابیاتی که شنیدید از قدسی مشهدی، شاعر عهد صفوی بود. نام وی محمد جان و به قدسی مشهور است. در اوان جوانی به زیارت کعبه مشرف شده و پس از چندی سیر و سیاحت به هندوستان رهسپار گردید و در دستگاه شاه جهان پادشاه هند منزلتی عظیم به دست آورد. سرانجام در سال 1056 هجری در شهر لاهور چشم از جهان فروب است و زندگانی فانی را بدرود گفت. از قدسی مشهدی دیوانی مشتمل بر قصائد و غزلیات و مثنویات و ترکیب بندهایی باقی مانده است. هرگز دل مستان ز غم آزار ندارد، تا باده بود غم به کسی کار ندارد. مطرب مده از دست هوس طره ساقی، مطرب مده از دست هوس طره ساقی. قانون طرب بهتر از این تار ندارد. هم نفسی غیر می ناب نداریم، تا چشم قده باز بود خواب نداریم. ساقی به صبوحی نفسی پیشتر از صبح برخیز که تا صبح شدن تاب نداریم. ناگفته ما صد سخن آرزو مرا جانا گفته من صد سخن آرزو مرا لب است لب است نامی از این گفتگو مرا دل به خال خط ندهم مهر پیش کن جانا بلبل نیم که مست کند رنگ و بوی دست سبو قدسی چهانت است که آلوده تر شود هرچند آب دیده کند شست و شو مرا جا گل شماره 344.